Беларусі. Ну а зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць выбраная перадача. Пра радзівілаў гутараць аўтар Вячаслаў Ракіцкі і пісьменнік і журналіст Глеб Лабадзенка. Упершыню гэтая перадача выйшла ў эфір у чэрвені сёлета. Радзівілы – адзін з самых буйных і ўплывовых магнацкіх родаў у Вялікім княстве літоўскім у 16-18 стагоддзях. Радзівілы на ўсім працягу гісторыі Польшчы і Беларусі займалі вельмі высокае становішча ў дзяржаве. Валодаючы велічэзнымі маёнткамі, яны будавалі крэпасці, утрымоўвалі рэгулярнае войска і карысталіся правамі удзельных князёў. Ва ўяўленні простага беларуса Радзівілы спусціліся з нябёсаў. Амаль 7 стагоддзяў гісторыі роду. Агромністыя палацы ў 9 еўрапейскіх краінах. Роднасныя сувязі з многімі каралеўскімі родамі. Тузін шлюбаў. Больш за 45 сенатараў, канцлераў, ваяводаў, маршалкаў. Іх называюць некаранаванымі каралямі. Гэтая сям'я стала для Беларусі мітам магутнасці, заможнасці, непатапляльнасці і чараўніцтва. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Каб стаць такім прыгожым і вялікім мітам, гэта трэба заслужыць. Найперш, якія заслугі Радзівілаў перад беларускай нацыяй выдзяляеце вы? Пісьменнік, журналіст, які піша пра гэты род, урэшце, чалавек, беларус, які добра знаёмы з нашчадкамі роду, якія жывуць яшчэ сёння. Радзівілы сталі мітам, бо больш за 6 стагоддзяў былі актыўнымі ўдзельнікамі ды ўладарамі рэчаіснасці. Хіба што ва ўсіх сферах – палітыцы, эканоміцы, культуры, навуках. Радзівілы вядуць сваю гісторыю ад 14 стагоддзя ад напаўмітычнай постаці Войшунда. Ужо на пачатку 16 стагоддзя Радзівілы трымалі ў руках значную частку ВКЛ. Чатыры браты Радзівілы дасягнулі значных поспехаў ва ўладзе. Мікалай быў віленскім ваяводам і канцлерам, Альбрэхт і епіскапам, Ежы кашталянам віленскім і вялікім гетманам літоўскім, а Ян кашталянам троцкім. Пагадзіцеся, Глеб, калі б Радзівілы клапаціліся толькі пра ўладу і грошай, не жыла б іх слава столькі стагоддзяў, не сталі б яны мітам. Яны павінны былі пакінуць матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці. Яны іх безумоўна пакінулі. Найвялікшая постаць у сям'і Радзівілаў гэта Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка. Чалавек, які пачаў будаўніцтва Нясвіжскага замку, дамогся магдэбургскага права для Нясвіжай, збудаваў ратушу, першы на тэрыторыі ўсходняй Еўропы барочны касцёл, дзе заклаў першую на нашай зямлі і трэцюю ў Еўропе сямейную пахавальню. Гэта быў геніяльны крок запрасіць з Італіі архітэктара Джованні Марыя Бернардоні. Сіротка даў моду на еўрапейскую архітэктуру. Літаратурную спадчыну пакінулі пасля сябе драматург Францішка Уршуля Радзівіл і паэт Ульрых Крыштаф Радзівіл. Антоні Генрык Радзівіл, вядомы нам, быў кампазітарам, які напісаў найцікавейшую музыку да Фауста Гёте. На гэтым спынімся, бо культурныя здабыткі гэтага роду можна працягваць шмат часу. І яны перадусім ёсць падставай для міталігізацыі Радзівілаў. Акупацыя ж вялікага княства Літоўска-Расійскай імперыі вынішчыла ці прывяла ў заняпад практычна ўсе старажытныя магнацкія шляхі. Хецкія роды, у тым ліку і Радзівілаў. Як склаўся лёс Радзівілаў у гэтую пару беларускай гісторыі? Канец Нясвіжскай лініі сягае ў 1813 год, звязаны з імем Даменіка Радзівіла. Бацька Даменіка Гераним Радзівіл адышоў у лепшы свет праз паўтара месяцы пасля нараджэння сына. Выхоўвалі Даменіка спачатку ягоны дзядзька, пані каханку, а пасля мацей Радзівіла, які нам запомніўся найперш як кампазітар. Выглядае так, што выхаванне пані каханку не мінулася для Даменіка марна. У 1807 год ён, ужо ажаніўшыся з графіней Мнішак, быў на вяселлі сваёй сваячкі Тэафіліі Мараўскай. У адзін з момантаў Дамінік выйшаў за стала на двор. За ім праз пэўны час выйшла маладая. І на вяселле не вярнуліся. Яны разам уцяклі ў Аўстрыю. Праз год у Дамініка і Тэафілі нараджаецца сын Аляксандр. Але ён не прызнаецца, бо з'яўляецца пазашлюбным. У 1812 годзе 26-гадовы Дамінік, у той час ужо 11-ты нясвіжскі ардынат, камергер двара расійскага імператара Аляксандра I, кідае гэтага самага Аляксандра I і перахоўвае пераходзіць на бок Наполеона. На свае сродкі забяспечвае полк уланаў і ідзе змагацца з расейцамі. Дамінік шчыра верыў Наполеону, які абяцаў аднавіць у выпадку перамогі Вялікакняцтва Літоўскае. Радзівіл робіцца палкоўнікам наполеонаўскай арміі і нават ад'ютантам самога імператара. У 813 годзе, калі Бонапарт ужо пераможаны, уцякаў у Францыю, Дамінік Радзівіл не кінуў яго, не застаўся ў нясвіжы, хаця была такая магчымасць, а загінуў як сапраўдны жаўнер. І расейцы на знак помсты рабуюць і спусташаюць нясвіжскі замак, і той прыходзіць у заняпад больш чым на паўстагоддзя. Калі ж нясвіжскі замак ачуняў, зноў пабачыў беларускіх некаранаваных каралёў. Вось гэтая падзея звязана якраз з унукам Антонія Генрыка, Антонім Вільгельмам Радзівілам. У сям'і яго называюць, каб не заблытацца, Антоні II, а ягоного дзеда адпаведна Антоні I. Антоні II пабраўся з дачкой маркіза де Кастэляна Марыяй. Яна і натхніла мужа кідаць гэты Берлін і вяртацца ў нясвіж. І вось яны вяртаюцца ў 1875 годзе. Іх сустракаюць адміністратары і спустошаны замак. Столь дзе-нідзе правалілася падлога, згніла, а ўвогуле стан быў жахлівы. Аднак спакуса вярнуць нясвіжу славу, як у часы сіроткі, робіць сваё. І Антоні Генрык з Марыі де Кастэлян бяруцца за справу. І за некалькі гадоў ім удаецца скончыць рамонт. Нясвіж ізноўку ззяе. Калі пачалася металігізацыя Радзівілаў у свядомасці людзей? І навошта? Хто гэтым займаўся? Самае цікавае, што спецыяльна ніхто. Ну, хіба што толькі яны самі. Уся гісторыя Радзівілаў – суцэльная металогія, пачынаючы з першага ж вядомага нам прадстаўніка роду. І з'яўленне прозвішча Радзівілы – гэта ўжо таксама міт. Нібыта вось быў такі Лездейка, малодшы сын наваградскага князя Нарымунта. І да яго звярнуўся па параду сам Гедымін, папрасіў ператлумачыць свой сон. Лездейка так ператлумачыў сон, што Гедымін заснаваў Вільню, а Лездейку далі мянушку Радзівіл. Ну, вядома ж ад беларускага слова радзіць. І Лездейка, не сумнявайцеся, пражыў роўна 100 гадоў. Паводле іншай версіі, Лездейку схавала ў гняздзе арла нянька, каб яго не забіў дзядзька Дэймунд, які цэліў на трон. І ў гэтым гняздзе яго знайшоў ніхто іншы, як вялікі князь Вітаўт. Некалькі пакаленняў мелі за сабой мянушку Радзівіл, а пасля яна зрабілася прозвішчам. І ўсе наступныя міты пра Радзівілаў былі адзін круцейшы за другі. Нашай нацыі, якая ўсю сваю гісторыю прагне мітаў, таямніц і прыдумляць нічога асабліва не трэба. І ўсе міты пра Радзівілаў, і пра чорную панну, і пра гарбатую труну, і пра то, як пані каханку за валасы сябе выцягваў з балота, яны нараджаліся найперш таму, што народ шчыра ў гэта верыў. А для караля Станіслава Радзівіла, прозванага пані каханку, увогуле стварэнне мітаў, баек, легендаў было улюбёным заняткам. Глеб, што сёння ўключае ў сябе слова «Радзівіл» як міт? Ці патрэбны ён сучасным беларусам? Слова «Радзівіл» зрабілася само па сабе знакам якасці, брэндам нацыі, а не толькі шыпучага віна ці, скажам, хлеба. І атрымалася так, што ўсе разам байкі і міты пра шматлікіх выбітных прадстаўнікоў роду напляставаліся адно на адно. І ў выніку мы атрымліваем гэткага металагічнага, магутнага Радзівіла, які ўсё можа. Літаральна нядаўна нашчадкі роду Радзівілаў наведалі Беларусь і, скажу нашым слухачам, што ініцыяваў гэты візыт Глеб Лабадзенка, які сёння нашым госцем, вы бачылі, як і чыноўнікі, і простыя людзі радасна іх сустракалі. Вы таксама робіце ўнёсак у тое, каб гэты міт не знік. Дык навошта сучаснай Беларусі Радзівіла? Радзівіла, з майго гледзяча, гэта адзін з самых прыгожых і глыбокіх мітаў пра Беларусь. Пра тую Беларусь, якую мы не памятаем і не ведаем. Пра тую Беларусь, пра якую мы марым. Краіну высококультурную, шляхетную, магнацкую, краіну баляў, прыгожых кабет і мужчын, краіну замкаў і палацаў. 20-е стагоддзе адзначылася ўбіваннем у народную свядомасць іншага ўяўлення пра Беларусь. Як слушна характарызаваў яго філосаф Валентын Акудовіч, гэта мужык з каўтуном у валасах, які сядзіць каля сваёй гнілой хаткі ды енчыць пра сваю гаротную долю. Зразумела, такі міт быў выгадны камуністам і саманазванаму расійскаму старэйшаму брату. Маўляў, да нас тут была выпалена зямля, а прыйшлі мы і беларусы зажылі як людзі. Зразумела, што ніякіх Радзівілаў не мог радзіць мужык з каўтуном. І зараз, калі Беларусь ужо амаль 20 гадоў мае незалежнасць, мужык з каўтуном усё яшчэ пераследуе нас. І на гэтым тле, уявіце, прыязджае 91-гадовая княгіня Эльжбета Марыя Радзівіл, якая жыла ў замку. Паглядзіце, толькі на яе прыкладзе, якую прыгожую гісторыю мы маем. Яе бацька быў ардынатам нясвіжскім і клецкім, уладальнікам 85 тысячаў гектараў зямлі. Ён прымаў у нясвіжы двух кіраўнікоў Польшчы, прынца Манака, усемагчымых герцагаў, кюрфюрстаў. Яе прадзед вітаў у нясвіжы імператара Вільгельма II. Яны палявалі разам пад Давыд гарадком, адкуль задаволены імператар павёз дадому трох забітых медзвядзёў, і яшчэ колькі жывых медзвядзянятак. І паралельна ўзь брутальная гісторыя. 17 верасня 39 году камуністы ўварваюцца ў нясвіж, усяго праз некалькі гадзінаў пасля пераходу. абыходу мяжы, якая праходзіла за 12 кіляметраў ад слуцкай брамы. Перайшоўшы мяжу, галадранцы ў брудных шынылях найперш пабеглі нават не забіваць і рабаваць, а пабеглі хапаць і цягнуць у турму радзівілаў. Злачыннай уладзе магнаты стаялі косткай у горле, бо за 12 кіляметраў ад Савецкага Саюзу гасцявалі прынцы і каралі. І вось зараз, роўна праз 70 гадоў, радзівілы вяртаюцца ў Нясвіж. І горад вітае іх як гаспадароў, як пераможцаў. Сотні людзей выйшлі паглядзець на князёў. Кіраўнік гораду сустракае іх каля ратушы словамі, каб не вы, не было б нашага гораду. І ён дакладна раскрыў сутнасць міту Радзівілы. Гэта вельмі важна, бо ад мужыка з каўтуном мы паціху вяртаемся да сапраўднай Беларусі. Чаму ж бальшавікам так і не ўдалося знішчыць міт пра Радзівілу? Можна расстраляць людзей, але нельга расстраляць памяць цэлай нацыі. Апроч гэтага ім давялося б цалкам знішчыць Нясвіжскі замак і ўвесь горад, зруйнаваць Мірскі замак, тузін кляштаравых касцёлаў, спаліць старыя фаліянты з п'есамі Францішкі Уршулі Радзівіл і непаўторнымі дыярыюшамі яе мужа Міхаіла Казіміра Радзівіла Рыбанькі, выкрасліць з гісторыі мастацтва славуты Нясвіжскі тэатр, знішчыць абраз Маткі Боскай Вастрабрамскай, якая зноў жа паводле легенды была маляваная з Барбары Радзівіл. Каб знішчыць міт пра Радзівілаў, трэба знішчыць ладную частку нашай гісторыі, і спадчыну такога маштабу нідзе, ні фашыстам, ні камуністам яшчэ не ўдавалася знішчыць. Міт пра Радзівілаў вечны. Выглядае, што так. І вынікам сёлетняга прыезду на радзіму рэальных Радзівілаў робіцца яшчэ большая металагізацыя гэтага роду. Літаральна вось праз тыдзень пасля іхнага ад'езду я затэлефанаваў у Нясвіж і запытаўся ў мясцовых людзей пра іхнае ўражанне. І што вы думаеце, усяго за тыдзень прыезд княгіні Эльжбеты пераўтварыўся ў металагічную дзею. Мне ўжо расказваюць, як яна пабіла камеру аднаму самаму нахабнаму рэпарцёру, як згубілася ў замку, як горад заплакаў, калі яна з'язджала. Сапраўды такое было, што як толькі Радзівілы выйшлі з замку, Сонейка, якой зяла ад самага рання, знікла і змянілася на моцную залеву. І ўсе ахнулі, Нясвіж плача, што княгіня ад'язджае. І вось у тую хвіліну я адчуў, што міт пра Радзівілаў ніколі не загіне, што вось пра гэта горад плача даведаюцца дзеці і ўнукі гэтых людзей. Менавіта вось гэты міт можа стаць у падмурку еўрапейскай нацыянальнай дзяржавы Беларусі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Гостем перадачы «Беларуская Атлантыда» Вячаслава Ракіцкага быў пісьменнік і журналіст Глеб Лабадзенка. Ну а зараз Ян Максімюк пра тэму заўтрашніх званочкаў, якія вы пачуеце прыблізна ў гэты час.